aliyepika chakula huli huoni chapoa. Umpweke mwenye moyo duni kwa kuita soleja. Kula dada kwani huyo hashieti yuko na washikaji. Na akirudi matokeo yake ugombi ya ushi.